Resten af dagen varmt med en del sol, men også mulighed for lokale byger. I nat bliver det mest tørt og til dels klart vejr, men i de sydlige og østlige egne efterhånden mere skyet, og på Bornholm kommer der også en del byger i nat. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader og ret svag vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en enorm ære at byde velkommen her til Antidemokratisk Festival. Vi holder fredagsbar i dag, fordi vi har jo forsøgt at få den her festivalstablet på benene her de sidste 2 uger, og vi har, ja, det er gået op for os, vi har simpelthen arbejdet så sindssygt hårdt, og det er blevet meget alvorligt. Og det er selvfølgelig også en stor alvorlig sag, at danskerne har mistet troen på demokratiet. Og det er også en stor byrde at løfte, at gøre noget ved det, Rasmus, ikke? Som jo. Vi prøver. Mm. Men det skal ikke være surt at slide det hele. Nej. Man skal også huske at have det lidt godt. Det skal man. Det er jo hele konceptet bag Antidemokratisk Festival. Det er jo, at det der med at omstyre demokratiet, det skal ikke være en sur pligt, fordi det er simpelthen så udansk, som noget overhovedet kan være. Vi skal have det godt, mens vi foretager os noget konstruktivt. Det er ligesom 1. maj, hvor man jo også lige får sig en øl eller to. Og ja, ja. Og det er simpelthen det, at vi har simpelthen glemt det gode humør. Mm. Det har vi. Og det skal man altså ikke glemme. Man skal huske det gode humør. Det lyder bekendt. Hvad tænker du på? Nå, jeg synes bare. Og man skal huske det gode humør? Ja, ja. Det er sådan en valgslogan, ikke? Jo, det kan godt være. Husk det gode humør. Det kunne godt være Antidemokratisk Festivals nye slogan. Ja, det kunne det faktisk godt. I dag, der har vi jo valgt at invitere Mads Vestergaard fra Nihilistiske Folkeparti herind. Mm. Vi har simpelthen brug for at kunne trække lidt på skuldrene og bare sige pyt. Pyt ja. Til det hele. Ja, der har været mange lange, alvorlige samtaler herinde. Ja. Og det er meget godt med nogen, der kommer og siger, altså, der er ikke nogen værdier, og universet er meningsløst. Ja, det er stort set det, de nihilisterne mener, ikke? Ja, jo, jo, jo. Der er ikke jo. Nogen mening med livet, nej. Med universet. Nej. Så det, alle kan, det hele kan sådan set bare være. Der er ikke nogen rigtige værdier, der er ikke nogen moral, der er ikke nogen erkendelse. Mm. Og jeg må sige, jeg synes simpelthen, det har været så rart bare at forberede en fredagsbar. Altså ja. Det eneste, man skal tænke på, det er, hvad skal vi have at spise? Eventuelt, hvad skal vi dyppe chipsene i? Altså, jeg har både købt chips og dips, og ja. Så har jeg købt Carlsberg Tuborg og en rosé. Ja. Man skal have en rosé, og det er altså en af de dyre rosé nede fra Netto. Er det den med reven på? Fordi den er bare god. Det er en Le Rocher. Primitia Rosé. Det betyder en rigtig god rosé. Men er der en rev på? Nej, der er et slot på. Og nogle blommer. Så kender jeg den ikke. Blomster. Så kender jeg den ikke. Men det har faktisk været lidt bøvlet at lave den her, alene at skulle arrangere det her, fordi vores personlige assistent, han sad kæftet op hele dagen med Israel, Palæstina, og nu er det gået galt dernede. Og vi har sagt, vi gider simpelthen ikke høre mere om det. Nu får du lov til at komme ind og sige, hvad der er, der sker dernede, inden vi holder vores fredagsbar. Ja. Rune, hvad er det? Hvad er det, der er sket dernede? Hvad er det, du er bekymret for, Rune? Jo, men det er jo en rimelig eskaleret konflikt, der er i gang dernede i Israel lige i øjeblikket. Ja, ja, det har der jo altid været, ikke? Der har altid været gang i den. Jo, man kan sige, siden 48 har det været en ret anspændt situation, men ja. nu taler folk om, at man er i gang med den tredje intifada. Det er der i hvert fald nogen, der mener, at det er startet. Men det er jo dernede. Altså, hvad har det med os at gøre? Ja, Rune, det er dernede jo. Jo, men det er vel vores pligt. Altså, det er vel, som vi talte om med Lasse Birk Olsen, så er det jo floating cities i internationalt farvand. Vi bekymrer os vel om hele verden med det her antidemokratiske festivalprojekt. Ja, hele verden, men da ikke Israel-Palæstina-konflikten, den kan vi da ikke bare gå ind og løse. Altså. Nej, det kan man ikke gøre noget ved, og det er dernede. Og det er, jeg forstår ikke, hvad det her med os at gøre. Hvorfor vi ikke bare kan sidde og nyde en kold øl? Og et glas rosé. Og hvorfor skal vi bare tuske og tænke på alle de ting? Hvorfor skal vi have dårlig samvittighed, Rune? Jeg synes heller ikke, at I nødvendigvis bør have dårlig samvittighed, men det var da godt noget, tak. Vi kunne have med i programmet. Ja, hvad der hvad. nu skal vi have en hyggelig dag. Tag en øl. Ha det med i programmet. Hvordan skulle vi have det med i programmet? Jo, men man kunne da... Det kunne da godt fylde lidt i sendefladen. Der er rigtig mange mennesker, har jeg observeret på de sociale medier, hvor vi jo er massivt til stede, ja. der bekymrer sig om den her konflikt, og som i særdeleshed bekymrer sig om de danske journalisters manglende evne til at forholde sig objektive. Ja. Men så tag dig derned, Rune. Altså, så skal du da ikke sidde her og spille din tid på at lave antidemokratisk festival, hvis du synes, der foregår noget vigtigere dernede. Jamen, det nu er det fredag, ikke? Jo, det er det. Tag et glas rosé, og så lad os komme i ordentlig stemning, i stedet for alt det der negative Israel-Palæstina-halløj. Ja, herregud. Altså, der har altid været bøvl dernede. Ja. Tag nogle chips, tag en øl, og så lad os komme videre. Vil du have et glas rosé? Jeg vil gerne have et glas rosé, så. Nå. Så var det heller ikke værre. Så var det heller ikke værre, hva'? Så kan du godt blive godt humør igen, kan jeg se. Når roséen kommer i glasset. Værsgo. Og så... Skal vi ikke have noget lidt musik? Jo, altså, men jeg tænker på, at man skal jo også huske, at vi vil gerne have nogen, der er med til fredagsbar. Det er rigtigt. Ja. Og vi vil gerne have nogen med på en telefonisk fredagsbar. Ja. Så hvis du har lyst til at være med i Antidemokratisk Festivals fredagsbar i dag, sammen med os to og Rune og vores assistent Sissel, og formand for Nihilistisk Folkeparti, Mads Vestergaard, så ring ind. Vestermark? Nej, Vestergaard. Er det ikke ligegyldigt? Nå, det er lige meget. Så ring ind på 20 24 7 24 7, og ja, så lad os få noget. Må jeg lige bare skyde ind? Man skal altså selv sørge for alkohol, når man sidder derude. Ja, vi kan ikke sørge for, at der bliver sendt noget. Hvis du selv har noget rosé eller en pilsner, eller sådan, så ring ind på 20 24 7 24 7, hvis du kunne tænke dig at hygge lidt, og have lidt godt og slippe for alle de bekymringer rundt omkring i verden. Lad os få lidt glad musik. Bare i pissegodt humør. Ja, det gør man. Ja. Man glemmer altså en del bekymringer. Ja. Ja, du lytter til Ad på Radio 24/7, og vi har besluttet os for, at vi har simpelthen arbejdet alt for hårdt her de sidste to uger, og det er blevet sindssygt alvorligt med alle de her politiske ideologier. Det skal det jo også være, men det skal ikke være surt at slide det hele. Nej. Vel? Nej, det skal det altså ikke. Det skal det ikke, og derfor har vi... Købt chips og dip og... Rosé og øl og snacks. Og vi har inviteret formanden for Nihilistisk Folkeparti i studiet, fordi vi har brug for at være sammen med nogen, der bare siger, fuck it. Ja. Pyt med det hele. Jeg skal lige sige, at jeg har... Hej, velkommen til Mads. Hej, tak. Jeg har både Tuborg og Carlsberg. Hvad foretrækker du? Puha, oh, der er en Roskilde dåsted, jeg kan se. Jeg skal have den anden. Nå, det er ikke helt ligegyldigt, hvad du skal have. Nej, der er sgu ikke noget, der er ligegyldigt. Men jeg har også, hvad det hedder, chips. Der er både snackchips og så er der sådan nogle Dorito nachos chips. Hvad vil du have? Hvad vælger du der? Kan det være ligegyldigt eller hvad? Nej. Det er nachoen. Nachoen er bedst. Det mener du? Det mener jeg. Det står jeg ved. Kan det være ligegyldigt? Nej. Nu må jeg holde op. Altså. Ja, værsgo. Så får du en Carlsberg. Der er også, hvad det hedder, hvidløgsdip og holiday-dip. Hvidløgsdip, det tæller også. Det vil du hellere have? Nej, det hele er sgu aldeles ikke lige meget. Der er masser af ting, der betyder noget. Hvad skal det betyde nu? Jamen, det er jo rigtigt nok, at universet går under, og der ikke er nogen mening med livet, og vi alle sammen skal dø og sådan noget, men det er jo sådan en eksistentialistisk hejs, eller filosofisk ævel. Det er jo ikke noget med politik at gøre. Det er jo noget bullshit at blande det sammen med politik. Hvad fanden sker der altså? Hvem fanden kan finde på at diskutere politik ud fra, om jorden går under om 7 milliarder år højst? Det er jo fuldstændig absurd og idiotisk. Nu sidder du og joker. Nej, det her det er første gang i min karriere som formand for Nihilistisk Folkeparti, hvor jeg er ærlig. Hvad skal det betyde? For fuck's sake. Har I læst vores program? Ja. Altså, ja. Altså sådan så nogenlunde. Drengene for helvede. I hoppede på den? Vi hoppede på den. I hoppede på den? Jeg er sgu da ikke nihilist. Jeg er da ikke en skide nihilist. Det kan da godt ske. Formanden for Nihilistisk Folkeparti, som vidste ikke engang, at parti længere, en eller anden kom til at slette medlemslisten i en brændert. Nej, det handlede sgu om at lave en diagnose og fremstille, hvor ligegyldigt latterligt dansk politik var blevet. Lave en kæmpe stor fed joke, hvor man brugte nogle bisetricks til at svine det hele til, og lave en ordentlig fest ud af det til gengæld. Jamen en fest så? Ja, det skal være sjovt. Okay, der er vi i hvert fald på bølgelængde der, ikke, Frederik? Er vi ikke? Jo. Ej, jeg havde bare set frem til, at det kunne være ligegyldigt det hele. Nej, der er noget, der kan være ligegyldigt, men der er masser af ting, der betyder noget. Skål. Ja, nå, ja, bevares. Skål. Skål. Nå, jamen, helt seriøst. Nihilistisk Folkeparti. Ja. Tag lige roligt, Frederik. Hvornår blev det stiftet? Det er altså, ideen kom i en brændert på The Moose, var det vist, hvor det var sådan, at vi havde siddet nogle filosofi-nørder og prøvet at finde ud af, hvordan vi kunne gøre verden bedre. Ja. Og vi var endnu en gang rangt den der mur, hvor vi fandt ud af, fuck, det kan vi jo ikke, mand. Folk vi vil gøre det bedre for, vi ikke have det bedre, og vi ved alligevel ikke, hvordan vi skal redde de sultne børn i Afrika, fordi nej, det hele er fucked. Og så i den der brændert kom vi på ideen, fuck det, vi laver bare et parti, der hedder Nihilistisk Folkeparti, der kører med sloganet, det hele er alligevel ligegyldigt, spild en stemme på os. Og det mente I ikke, eller hvad? Det var en joke, vi på en brændert. Jeg skal lige have nogle chips. Men I har ikke, altså I har jo været rundt og holde debatter, og I har jo stillet op, og folk har stemt på jer og sådan noget. Ja. Man kan jo godt, altså selvom man gør noget, der er sjovt, kan man lige så godt gøre det ordentligt, ikke? Altså omhu, det gør ikke noget, at gøre lidt umage. Nej. Ej, det startede som en brændert idé, men det der så sker, det var, at så fandt vi ud af, at vi skulle godt prøve at lave joken lidt større. Så tænkte vi, lad os lave et parti, som arbejder demokratisk for universets totale tilindegørelse. Ja. Og der startede vi i 2007 med at lave en lille, sort, meget autonomt udseende hjemmeside med padder, der skyer over det hele. Ja. Der sker hverken værre eller bedre end det, og det sender jeg også papirer ind for at få mulighed for vælgererklæringer og alt det der hejs, fordi det skulle være formelt, nu er vi et parti. Ja, der er meget papirarbejde der, det kan vi skrive under. Ja, vi har sgu aldrig regnet med at samle dem. Vi skulle bare kunne få navnet, ikke, så vi kunne spille smarte med det. Ja. Og smide medierne og sådan noget. Og så næste dag går det hverken værre eller bedre end det der, hvor Anders Fogh Rasmussen udskriver valget. Kan du træde lidt væk fra mikrofonen, mens du guffer på det der? Der. Tak. Han udskriver valget dagen efter, at jeg har skrevet til Indrigsministeriet. Og det tolker vi jo selvfølgelig som en paranoid reaktion. Nej, det gør vi ikke. Vi ved godt, det er selvfølgelig fuldstændig tilfældigt. Ja. Vi vælger at spænde det over for journalisterne, som om, at de havde indset, at nu fik de virkelig modstand. Ikke? Og så lavede vi en lille hurtig valgkamp på 3 uger, hvor vores største succes var, at vi delte gratis Fana Branca og bajer og fedtegræver og smøger ud på kulsåret. Mm. For at støtte vores sundhedspolitiske mærkesag om momsfritagelse på alkohol, tobak og fede fødevarer. Ja. Og det var en succes, og vi fik noget presse. Men mener du så ikke det i virkeligheden, at det var noget med, at Nihilistisk Folkeparti stod for, at der skulle være gratis alkohol og narko? Ja, det er faktisk lidt senere, at den gratis narko kommer på. Okay. Det er der, vi finder ud af, at vi skal til at blive lidt mere folkelige. Men mente de det så ikke? Altså, det var bare lige noget, jeg sagde for... Altså, du tror ikke personligt på det, eller hvad? Gratis narko til alle. Altså, jeg er i hvert fald lidt tvivlsom den der LSD-ordning i børnehaver. Nå, den har jeg så ikke lige... Nej, okay. Men den vil jeg måske... Ja. Men altså, det der sagen, det er, at vi ramte jo den der... Efter vi lavede første lille autonome anti-ting, ikke? Som netop også var nej, nej, nej. Vores slogan var nej til alt. Ja. Og intet er bedre. Og, så fandt vi ud af, at det her det er for mørkt. Det er kun folk, der hører heavy, og gutter, der hører heavy, der kan lide det her autonome. Vi skal have det gjort bredt. Vi skal lave det her, tage en pis på dansk demokrati, så meget større. Ja. Og så er det jo noget sjovere at prøve at lade som om, at vi rent faktisk er et parti som de andre, med et helt politisk program, med mærkesager, med slogans, med plakater, der afholdt en kongres. Frederik, du er nødt til at træde væk fra mikrofonen, når du bæller de der bajere der. Ah. Så går jeg væk. Og hvad så? Jamen, så fandt vi ud af, lad os prøve at gøre det her større. Lad os prøve at se, om ikke vi kan lave noget, der ligner så meget en parti, at folk de bliver i tvivl, om vi mener det her pis. Mm. Og så det krævede jo valgplakater, det krævede en kongres, hvor vi fik valgt mig som formand, og chefideologen Thomas Vass blev valgt, og jeg fik mig en super dygtig presserådgiver, Lars Lauritsen. Vi byggede simpelthen op til så at lave en ordentlig brag af en valgkamp i 2009, ja. For at tage røven på folk, og det tager jo om sig. Og der var en masse arbejde i det. En masse bare også, men også en masse arbejde. Der skulle bygges hjemmeside, der skulle skrives politisk program. Destruktionen af universet, som jo var vores hovedmærkesag i starten, det blev så til vores klimapolitik. Det giver jo meget god mening. Nå ja, det må det godt gøre. Det må godt give mening. Endelig må det give mening. Ja. Og så byggede vi ud med noget udenrigspolitik, der handlede om at bombe Vatikanstaten, fordi det var et udemokratisk præstestyre, ikke? Og gik videre med en sundhedspolitik og en masse hejs på. Ja. Men grundlæggende kørte det der med at sige, hey, vi kører det her som et parti, og så bruger vi politisk retorik, vi bruger alle bisetricksene, og så ser vi, om ikke vi kan lave noget ballade, og måske endda udstille de andre partiers elendige tomhed. Okay. Ja, så det bliver alvorligt igen i dag nu? Nej, rolig nu, for det skal være sjovt at udstille de andre partiers tomhed, og det skal være sjovt at lave et frontalangreb mod dansk politik. Ja, og det er jo det, vi gør her. Ja, ring ind på 24/7, 24/7, 20/24/7, 24/7. Præsidenter er udvalgt, ikke valgt. For kan de også valgt? Ja, nu har jeg drukket mig lidt mod til. Ja. Jeg havde simpelthen håbet bare på, at det kunne blive sådan en rosette af i dag. Det kan det ikke. Nej. I skal arbejde. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Fordi det er sgu da vigtigt, at vi gør verden bedre, og det lader os om, at det går rimelig dårligt, som det politiske system fungerer lige nu. Det hele er sandt til. Så I må komme op med et alternativ, så det er sådan, at historien ikke er slut alligevel. Det er jeres opgave, drenge. Jeg er her for at hjælpe jer. Ja, det er jo noget af en opgave. Du er her for at hjælpe os, det her. Ja. Okay, jeg skal bare lige sige, at alt det, du lige har sagt der, det er det, man kalder breaking news. Er det breaking? Ja, det er det vel. Der er jo ikke, du har ikke fortalt, eller Nihilistisk Folkeparti har ikke meldt ud, at det hele bare var en joke. Nej, det er første gang, vi smider vasken. Ja. Nå, det er da alligevel meget godt. Det er da meget godt, Frederik. Ja. Nå, men du siger, at vi har, vi skal tage arbejdstøjet på igen her. Ja, men I skal nok tænke på den, men I skal, det er en anden form for arbejdstøj. I tænker for demokratisk i jeres antidemokratisme. Åh! I skal tænke mere festivalistisk. Ja. Hvad for eksempel er det? Hvad gør vi nu galt? Altså... Jeg kan ikke se særlig meget lyserødt, jeg kan ikke se særlig mange nuttede dyr, jeg kan ikke se særlig mange booties, jeg kan ikke se særlig meget twerking, jeg kan ikke se særlig meget alle de ting, som de unge vil have. Twerking? I prøver at lave... Nej, okay, den kan vende tilbage til. Der er et par forslag. Er det der Miley Cyrus laver? Ja, men det er det store nye. Altså engang var det jo bryster, der var kapitalismens universal ornament. Ja. Nu er det booties. Ja. Nå. Kapitalismens universale ornament. Universal ornament. Ja. Det var Sloterdijk, der skrev om det i 80'erne. Det var bryster. Jeg har lige været på Roskilde Festival og har erfaret, at det skiftede. Det er nu budien, røven, der er kapitalismens universal ornament. Okay. Og det skal I drenge bruge. Skal vi bruge den så? I skal bruge det. Fordi nu kommer, altså... Skal det være vores egen budi, eller... Nej, jo, også den. Altså, jo. Vi skal jo ikke være sexister her. Vi skal jo ikke være sexister. Nej. Så, jo. Man kan være godt til at sige, være kritisk over for budis. Altså, det er ikke fordi, det kan godt være en... Men jeg tror ikke, jeg har en god mandebudi. Det tror jeg, du har. Jeg har en chunky en. Det er sådan, det skal være. Chubby booty. Ja. Du skal lære noget om twerking. Men før vi kommer til twerking-teknikkerne. Ja. Det der sagen, det er, at de har brug for, ligesom vi fandt ud af, at det var blevet for tørt, det var blevet for mørkt, det var blevet for sort, det var blevet for vi en lille gruppe, bla bla bla, anti, nej til alt. Ja. Vi har brug for noget, der kan samle folket. Vi har brug for noget guf. Mm-hmm. Og det var jo den forbindelse, vi fandt ud af, at vi også skulle have lukket nogle piger til projektet, ikke? Og det var jo så ikke kun piger, det var det hele taget folk, der ville med det. Og det var i den forbindelse, vi fandt på, jamen, vi skal have den her dyrevelfærdspolitik. Og hvad, hvad var det for en dyrevelfærdspolitik? Altså slogan lyder, alt er ligegyldigt, undtagen nuttede dyr. Mm. Ja. Ja. Og, den fik simpelthen folk med? Det blev et kæmpe hit, fordi folk kan jo ikke... Altså, folk siger altid nej til at få flyers og sådan noget. Det gør de bare ikke, hvis der er en babysæl udenpå. Nej. Og hvis de gør det, så føler de sig som dårlige mennesker. Fordi de skal ikke blive babysæler. Og så er man eddermame med et ondt menneske. Ja. Eller giraffer. Eller giraffer. Ja. Åh, ja. Ja, der var lige den der giraf. Marius. Ja. Den stakkel. Så måske noget med Marius på? Nah, den er næsten... Den er død, ikke? Jeg tænker bare på, at vi skal have fundet på noget, der kan gøre mere, der kan gøre projektet mere sex. Mm. Er det det, Dan Jørgensen gør, når han opstiller på billeder med sådan en babygris? Er det det trick, han bruger? Altså, da jeg så det billede der troede jeg, det var løgn. Jeg måtte bare lave sådan en check, og shit, der fik vi ret igen, var det dog irriterende, ikke? Ja. Så han bruger simpelthen et af de ældste spin-tricks. Og så har han også de der øjne, ikke? Jo. Altså, han ligner jo selv en hundevalp. Ja. Så det er dobbelt op på den nullede kæde. Med grus der. Skål. Ja, skål. Skål. Og tak fordi du ville komme. Vi havde jo godt nok regnet med, at vi bare skulle sige pyt til det okay, hele. Men det bliver en arbejdsdag i dag, kan jeg godt regne ud. Vi har, hvad vi troede var en nihilist i studiet, det viser sig at være en mand med holdninger. Ja, hvad er det for nogle holdninger, du har? Nej, jeg er lige gang med at lave opsummering. Kan du så ikke opsummere noget med holdninger? Jo. Og han siger, at vi skal simpelthen smøge ærmerne op og være lidt mere proaktive med at bruge nogle nuttede dyr, være lidt mere sexet, finde ud af at bruge vores booties. Hvis du har lyst til at være med her til konstruktiv fredagsbar på Danmarks mest konstruktive festival, Antidemokratisk Festival, så ring ind på 20 24 7 24 7. En stemme er som en riffel. Dens brugbarhed afhænger af brugerens karakter. Theodore Roosevelt. Nå, ja, altså, det vil sige, at du kommer her med en energi, som vi ikke helt lå inde med lige her i dag. Og du kommer med noget nyt blod. Ja. Hvad skal vi gøre her? Altså, jeg har allerede den første ting med sex, og så er der selvfølgelig det med nuttede dyr, men den, ja, det virker altid, men det er også bare sådan lidt flat. Men altså, det der med at give folk noget gratis at drikke. Ja. Den der succes, vi havde med at dele gratis pilsner ud og så videre til folket på Kultorvet, det var virkelig, den var stor. Og i festivalsammenhæng, der skal I jo også finde nogle forbilleder. Fordi en ting er, at I laver noget antidemokratisk festival. Det virker nu, som om I har folkemødet som forbillede, hvilket virker lidt fjollet, hvis I skulle være antidemokratiske. Det er bare mit indtryk. Ja. I bør have Burning Man som forbillede. Burning Man. Ja. Og det er den der hippie-festival over i Nevadas ørken, hvor man, jeg ved ikke, hvad laver man derovre? Knipper og tager stoffer? Ja, og vælger rundt og ser på natur og kunst. Folk laver alt. Men særligt politisk eller demokratisk er det i hvert fald ikke. Nej. Men det er min pointe. Noget af det, der fungerer allerbedst derovre, det er, at der er den her gaveøkonomi, der hedder gifting, hvor folk de bare deler alting ud. Der er fribar, og alle bare er frie, og alle folk tager med og giver en masse, og det giver en masse fed dynamik. Ja. Og det kan I selvfølgelig ikke lige banke op på 14 dage. Ah. Måske kunne man godt lave et eller andet, hvor det er sådan, og det handler om at samle nogle kræfter. Altså, der skal I smide noget til folk. Do it yourself-stilen i forhold til, nu laver vi et eller andet, hvor det er sådan, vi smider noget i en pulje. Medbring en tærte. Medbring en tærte, medbring nogle bajer, medbring din mormors gamle paryk. Ja. Folk, de tager fat i, hvad de har, så kommer de med det, smider din pulje, og så laver man en sindssyg fest. Det er princippet på Burning Man. Ja. Og det er et princip, som er interessant at efterleve, ikke? Og meget mere interessant end den anden Roskilde-model, fordi, ja, nå ja, hurra, ikke? Gifting, det lyder også frækt. Det lyder også frækt, ikke? På en måde. Gifting. Jeg skriver det ned. Først, da jeg sad og tænkte på det, tænkte på, at I skulle have fat i nogle sponsorer, nogle alkoholsponsorer, så I kunne give en masse gratis brud ud til for folk til at komme. Det får I ikke, fordi der er ikke nogen, der tør at røve antidemokratisk, når det hedder det. Nej, det har vi haft lidt bøvl med. Det rammer os også. Ja, det der med at lægge sig mellem to stole. Altså, vi så lidt os selv som et kritisk, kunstnerisk, filosofisk projekt. Ja. Men vi var jo et parti officielt, hvilket betød, at vi ikke kunne få penge af dem, som støttede det ene, og vi kunne heller ikke noget med det andet, fordi så var vi et parti. Så der kan man godt det, at man laver noget, som har en ironisk pointe, og som skal have noget frem, det kan godt på en eller anden måde også binde ind til rollen. Ja. Og det gør det jo selvfølgelig med jeres fede ansignavn. Og derfor kan I ikke få sponsor. Nej. I hvert fald ikke noget, der kan give nogle penge. Det betyder, at I skal have folket i gang. Ja, for vi skal ikke lave navnet om, vel? Nej, det er også for sent. Det er for sent, ja. Ja, det er lidt for sent, altså. Vil du have et glas rosé? Åh, altid. Med mindre jeg lambrusco. Nej, jeg køber faktisk ikke lambruscoen. Man kan selv lade lambrusco. Nå, så skal vi lige skåre det den anden gang. Ja. Vi skal også bare lige huske, at det ikke skal være hårdt arbejde, det hele, synes jeg. Det er rigtigt. Men det er også svært ikke at blive smittet af din entusiasme her alligevel. Jeg havde simpelthen ikke troet, at en nihilist var så entusiastisk. Jamen, det viser sig også. Ja, men det er også derfor. Jeg er blevet... Ja, du får også lidt rosé, Rune. Har du ikke fået et glas? Og du vil bare have flasken? Det er tomt. Værsgo. Ja. Jamen, Nietzsche taler jo om forskellen på passiv og aktiv nihilisme. Det er den aktive, der er den sjoveste. Og hvad vil det sige? Den passive, det er sådan at opgive alting, fordi det hele er lidt trist og ærgerligt. Ja. Og den aktive, det er at prøve at skabe nogle nye værdier, fordi det kan blive bladere. Er der egentlig ikke en ret høj selvmordsrate på filosofistudiet? Jeg ved ikke, om den er højere end andre. Ja. Men den er da i hvert fald for høj. Ja. Jeg synes, vi skal lægge et spørgsmål ud til lytterne. Hvad synes de om gifting? Hvad kunne man bringe til bordet? Ja. Til gifting. Hvis du skulle til Antidemokratisk Festival og gerne ville gifte ting væk, hvad vil du så tage med? Ring ind på 20 24 7 24 7. Jeg vil tage en kasserolle med, tror jeg, med noget i. Med mad i? Ja. En gryderet måske. En gryderet, ja. Jamen, det er måske også for varm en dag til en gryderet. Vi ved ikke, om det bliver varmt, jo. Nej, vi skal natmad. Ikke. Natmad. Men lad os køre videre på den her fantastiske energi, du kommer med nu her, Mads. Vi har gifting, den er jeg med på. Det kan vi godt bygge en festival om. Men det vil også være godt med gratis bajer. Altså, hvis vi nu gifter en hel Toyota Hiace fyldt med kold øl væk. Ja. Altså, nogen kan jo godt gifte mere end andre. Ja, selvfølgelig. Det er også princippet der. Altså, de der Google-rødder, de kommer jo og gifter for flere millioner, fordi de har penge, og synes, det er fedt at bruge dem der. Ja. Google-rødder. Silicon Valley-drengene. Halvdelen af dem, der på Burning Man, de kommer fra Silicon Valley. Nå, okay. Kunne de overveje at komme til vores også? Det kunne da faktisk godt være, at lige præcis Google, efter de har droppet deres Don't Be Evil-slogan, er nogle af de sponsorer, man kunne få til en antidemokratisk festival. Det ville give ret godt mening. Google, det må sgu være et sponsorbud. Ja, Be den sætter vi Sissel på. Jeg kigger ud på Sissel, hun nikker. Det er Sissel, der står for vores fundraising. Hvad siger du ellers, Mads? Det der med de nuttede dyr, den er jo også rimelig meget jeres, ikke? Den kan vi da ikke lige... Jeg synes, at DF har da stjålet meget godt fra os. Det går da fint for dem. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så vi skal have noget med nogle dyr. Hvad kunne man gøre der? Jeg har en idé. Ja? Hvad med, at man lavede sådan en petting zoo med hundevalpe? Sådan så, at der kom 10 hundevalpe, og så kunne man sidde, og så fik man 10 minutter til at lege med en hundevalp. Nå ja. Med hver deres hundevalp. Det er faktisk ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt. Fordi normalt så plejer det at være en ged eller et eller andet sådan... Ja, men de er for voksne. Altså, ja. Det skal være babydyr. Ja. De har større øjne og mere kluntet. Det kan være en babyged jo også. Med kid. Baby Sankt Bernhardshunden. Gider til, ikke? Babyhunde bare. Ja. Babyhunde. Babyhunde. Det er faktisk en god idé. Jeg vil sidde dernede og kæle med hundene hele dagen. Det lød forkert. Det var faktisk ikke det, jeg ville. Jeg vil have samvær. Jeg vil være sammen med dem. Overvåge samvær. Jeg har lidt svært ved at forstå det hele, det må jeg sige om. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvor du står henne politisk. Det har jeg sådan set også. Altså, da vi lavede projektet første omgang, var jo også fordi, at vi var dybt frustrerede over den politiske situation, og vi synes, det netop var den der tilsandede ørken. Og der er det, mine gode venner og tidligere presseudgiver har kønnet det smukke udtryk, venstre-regineret. Venstre-regineret? Ja. Hvad vil det sige? Altså, jeg kommer fra en venstreorienteret baggrund, men havde venstrefløjen, fordi at de nogle folk, så tror, staten er for fed. Ja. På den anden side, så kan jeg ikke tro på markedet, fordi det er simpelthen for dumt at tro, at der er en eller anden magisk ejendomsret, som gør, at den usynlige hånd vil gøre alting bedre, fordi det er så fjollet, altså. Noget hippie-pjat. Ja. Hvad siger Rune? Vores personal assistant Rune, han har noget, han gerne vil sige til. Er du noget libertær socialist eller narkosocialist? Nej. De tror på den der magiske ejendomsret, som er naturgivet, som om der er en eller anden gud, der står og peger på en, og et eller andet, man blander sit arbejde med naturen og gør sig fortjent til det. Det er så hjernedødt naivt og fjollet. Og hippie-agtigt i øvrigt, altså. Altså den der private ejendomsret som en eller anden grundlæggende rettighed, det er der så meget fjolleri at sige omkring. Og hele den der idé om, at så går det hele nok bare af sig selv. Altså, jeg synes, det er noget pjat. Altså, jeg kan godt lide kritikken af staten og kritikken af formynderiet og så videre. Og jeg synes, der var nogle rigtig fede pointer i gårsdagens kronik, der blev løst op med den totalitære velfærdsstat. Ikke? Ja. Men jeg synes, markedsfundamentalismen som løsningsmodel virker virkelig fjollet. Men der er det jo der, hvor man kan tage det ud på et seasted ude på havet, og så se, om det virker. Ja, lige præcis. Altså, de er jo sgu nok virkelig nok større nihilister, end vi er, ikke? Fordi så når jeg er så skidt på verdens, du ved på den sidste stilling, og jamen, så når jeg er med Google-drengene og Apple, ikke? Og så hygger vi der. Ja. Altså, fint nok. Det må de selv om. Jeg synes bare, altså, jeg skulle få indigneret over, hvordan verden ser ud til, at jeg har lyst til at flygte ud på et skib. Hvad vil du så gøre? Eller hvad synes du, løsningen er? Jeg har desværre ved at finde ud af, hvor du... Det er jo derfor, jeg resignerer. Ja, du er... Altså, ja. Det er jo det. Jeg er jo ikke venstreorienteret, jeg er venstre-resigneret. Ja. Jeg synes, altså, jeg har et ideal om lighed, som jeg ikke kan finde ud af, hvordan skulle få sin gang i verden. Fordi jeg synes ikke, at altså, statsinterventionen virker fucked. Der er nogle strukturer, jeg ikke kan gennemskue, og ikke lige kan se igennem. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt med det her program og jeres projekt. Ikke? Mm. For jeg kan ikke se vejen frem. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg synes, det er fucked, og jeg ved ikke, at ni er nihilist. Jeg har masser af værdi, og jeg synes, ja, hallo. Men hvad fanden vi skal gøre, der er jeg sgu stadigvæk i boksen. Men der må I da sidde alligevel der, da I lavede en nihilistisk folkeparti. Der må jeg sidde nogle kloge gutter. Jeg ved, Dovne Robert var en del af Nihilistisk Folkeparti, ikke? Dovne Robert var ikke en del af Nihilistisk Folkeparti. Robert Nielsen var en del af Nihilistisk Folkeparti. Og hvem er Robert Nielsen? Ja, det er det rigtige navn for ham, som blev til mediekonstruktionen Dovne Robert. Ja. Var han svær at få i gang? Altså, jeg tænker på, var han... Det er da et fantastisk grin. undskyld, jeg skal lige have en tår. Ja, det er okay. Nå, men jeg tænker bare på, hvis man sad til noget og sagde, Robert, kan du ikke lige fisse ud og hente... Laver du ikke lige en ny kan kaffe? Ja, hvad sagde han så? Altså, kunne han så godt finde på at sige... Robert Stovnskab... Er der ikke nogen andre, der kan gøre det? Altså, i en del sammenhæng er Robert Stovnskab ret opklimaet. Det vil jeg sige. Altså, vi har også for ikke så nylig været på camping med ham. Det var ham, der tog alle opvasker. Vi drillede ham med, at han var slaven. Ikke? Vi andre var faktisk stoneren ham. Det var bare en familiekampingferie, jeg snakker om her. Han ja. men lige, hvor var I på camping henne, er jeg interesseret i at høre? Anholdt. Danmarks bedste ø. Og mest stenet. Okay. Men bare lige for at afslutte den der med Robert, som egentlig... Hvad spiste I? Hvad havde I? Primus med? Hummer. Hver dag, morgen, middag, aften. Hummer. Men sagen var jo, at Robert Nielsen var med på tid, men Dovne Robert havde ikke noget med Nihilistisk Folkeparti at gøre. Det så skete der, det havde vi ingen fingre med i spillet med. Og var faktisk lidt træt af det, fordi at den måde, det blev brugt i det politiske system på, var pisseirriterende. Jeg kunne sgu allerede fra starten af se, at det ender med kontanthjælpsnedskæringer. Det ender med, at der kommer nogle grimme nedskæringer på kontanthjælpen, som jeg er meget imod. Så jeg var træt af, at partiet blev forbundet med det. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor det skete, fordi det havde Venstrefløjen, især Socialdemokraterne, en stor interesse i. Ja. Jamen, kan vi ikke bare få neutraliseret ham der Dovne Robert ved at sige, at han bare er noget, Nihilistisk Folkeparti har fundet på? Ja, vi har ikke fundet på Dovne Robert, og Dovne Robert er ikke vores kreation. Så skal man altså lige tage sølvpapirshatten af en gang. Jeres egne midler blev faktisk brugt imod jer. Jeg ved ikke, om det var vores egne midler, men den medielogik, som vi synes, vi havde spottet, var vi lige pludselig fanget i på en måde, hvor det var sådan, at lige meget hvad vi sagde, betød det ikke noget, fordi folk kunne bruge begrebet Dovne Robert, eller simulakrummet Dovne Robert, i deres dagsorden, og så fuldstændig lige meget, om vi sagde, at vi ikke har haft noget med sagen at gøre, fordi at folk kunne bruge det noget. Nu synes jeg, det kommer til at handle for meget om Dovne Robert. Ja, så vil jeg gerne tilbage til noget. Ja. Det var bare lige det der før. Da I sad og lavede Nihilistisk Folkeparti, I sad en masse kloge gutter, jeg nævner ikke nogen navne, men I sad der og havde nogle højtflyvende debatter om samfundet. Ja. Hvad blev det kogt ind til? Altså, hvad kom I frem til her? I var måske resigneret, men I må da have haft en eller anden form for... det er fandme også for dårligt. Vi skulle bare alle sammen gøre sådan her. Var der ikke den følelse? Nej, fordi det var jo netop manglen på den enighed, eller den vej frem, der gjorde, at vi så fandt ud af, at vi ved sgu da ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan se, det er fucked. Altså, så det var nærmere mangel på forslag til, hvordan vi rent faktisk skulle gøre verden bedre. Men hvad mener du så om de partier, som mener, de har en holdning? Eller som de mener, de har en løsning? Altså, tror du på det? Nej, jeg mener det... Altså, dansk politik for helvede. Ja. Det er jo så frygteligt, at partierne efterfølgende har givet os så meget ret, ikke? Prøv at, nu skal vi skal ikke brokke. Nej, vi skal hygge os. Vi skal lige præcis det, at den her festival er konstruktiv. Det er rigtigt. Hvordan fik I penge, fordi vi mangler penge? Det er rigtigt. Det var også hvordan fik I penge til at trykke alt det der lort, I trykket? Vi lavede nogle penge ud selv, men så afholdt vi en kongres. Vi har afholdt en landskongres. En stiftende kongres, hvor der kommer over 60 delegerede, og vi havde Holger Bech Nielsen til at komme og holde foredrag om vakuumbomben, og vi havde politisk debat. Vakuumbomben. Holger Bech Nielsen, fysikeren. Hvad er en vakuumbombe? Ja. Jamen, det er en bombe, han har teoretiseret lidt over, der skulle kunne være i stand til at erstatte hele universet med et stabilt tomrum. Ja. Og det ville jo være vores klimapolitiks virkeliggørelse. Ja, det vil være muligheden for at realisere jeres klimapolitik. Præcis. Så han holdt foredrag, og så... Nej, det må jeg lige have forklaret. Nej, må jeg lige få den forklaret? Det er en bombe, som kan erstatte hele universet med et vakuum. Ja. Altså med intethed. Præcis. Hvem skulle være interesseret i det? Ja, hvad det hedder, hvis man har en klimapolitik, der hedder, at man ønsker at ødelægge, hvad det hedder, universet, tilindegøre det universet, så er det jo den bedste måde at tilindegøre det på. Jeg kan ikke sige tilindegøre, fordi jeg har drukket for meget rosé. Tilindegøre også. Ja. Ja. Okay, så selvmord, kollektiv selvmord. Nej, det er også bare... Det er ikke det, der handler om. Det handler om finansiering, Rasmus. Ja, det handler om finansiering. Ja, okay. Og det der sagen, det er, at det var en af de måder, hvor vi lavede nogle penge på. Så havde vi en fed kongres og havde en bar der, hvor vi fik lavet nogle penge. Og så holdt vi nogle støttefester. Men så lavede vi også en hel masse penge ud og håbede på... Eller vi fik faktisk lånt penge i banken. Vi gik ned og kautionerede en hel masse forskellige folk, og så lånte vi penge i banken til valgplakater og hejs. Og jeg gider ikke at låne penge i banken. Det nej, men det er også noget, fordi vi blev nødt til at satse på, at vi ville få valgstøtte, så vi kunne betale regningerne. Ja. Vi lejede også jazzhouse. Det var virkelig sindssygt. Vi lejede jazzhouse til valgaften for at drille Socialdemokraterne, som ville have haft det. Det kostede os 15.000. Men så måtte vi bare, så må vi jo så håbe på at få stemmer nok til, at vi kunne betale regningerne på partistøtten bagefter. Det var ellers en meget sjov joke, synes jeg. I at stjæle jazzhouse. Vi fik valgstøtten. Det var heldigt. Men det kan vi jo ikke gøre. Altså, jeg vil gerne tilbage til gifting, god idé. Hundevalpe, god idé. Ja. Hvad kan der mere ske? Du siger, vi er for demokratiske i vores opfattelse af selve festivalen. Altså, det er nærmest bare et folkemøde med anti foran. Og det stadigvæk er taler, og det stadigvæk er musik. Hvad skal vi gøre forskel? Hvordan, hvis du skulle forestille dig sådan en festival på en ny, anderledes måde, hvad skulle vi så gøre? Nok lidt mere vægt på at folk, de har det sjovt. Ja. Altså, og det er jo der, hvor store mængder alkohol og gifting og et eller andet dansegulv eller et eller andet waste, det kunne komme ind. Ikke? Mm-hmm. Men der skal jo også være nogle konstruktive idéer. Altså, hvordan forener man det? De mest konstruktive idéer, de kommer altså efter et par kolde. Jamen, så stopper det også efter det er tre rigtigt. Kolde. Det efter er rigtigt. Tre, fire kolde. Der er et meget, meget lille vindue der. Ja. Og det skal så optimeres. Det går, at vi skulle snakke med nogen om, hvor meget alkohol vi skulle give folk for ligesom at holde dem i den kreative zone. Jo, men det er også lidt fæsen at sige, maks 2 genstande per mand. Ja. Så bliver vi staten igen. Ja, så bliver vi staten. Det går ikke. Nej. Ja, det er sidst, han skiller os og taler om det. Demokrati er den værste styreform, bortset fra alle de andre. Winston Churchill. Det virker måske en lille smule rodet i dag, men det er fordi, at vi havde forestillet os, at det her det skulle være ren fest. Der skulle have været selskabsleje, der skulle have været hyggesnak, og så blev det lidt en blanding af det hele, faktisk. Ja, vi fik en falsk nihilist i studiet. Du tog røven på os, faktisk. Men det var til gengæld, fik vi breaking news, og det er jo meget godt. Altså, ja. Nihilistisk Folkeparti var bare en stor joke. Men med en joke med en pointe. Og en joke, som jo har vist sig måske for lidt for meget ret, ikke? Altså, de var så pisse sure på os på venstrefløjen over, at vi sagde, at det ikke ville gøre nogen forskel, og det er lige meget, hvem man stemmer på, fordi nu skulle der komme en ny regering til, og med Thorning og med Willy, og så skulle alting blive godt, ikke? Ja. Og der var så mange på venstrefløjen, der var sure på, så stemmer jeg ikke bare på os, så vi skal nok forandre det, ikke? Altså, så efter de seneste par år, så vil jeg sige, at vi har modtaget en del mails, hvor der er sådan folk, der må sige, shit mand, I havde jo ret. Men er du så ikke ked af, ikke har du ikke fået, I har ikke fået noget? I må også have fået nogen, der sagde, at I var nogle sviner. Var det ikke det? Jo. Der har der været lidt trusler, lidt hejs og lidt sviner. Og jeg blev også smidt glas i nakken på mig i byen en gang. Hvor jeg så vender mig om og spørger, hvad fanden har du gang i? Jamen, er du ikke lidt glad med det hele? Så før Randers kom for meget op i mig, så smilede og sagde, hey, nihilist og følelser. Ja, blødt du? Jeg blødt ikke. Men jeg ydermame sugt ind i øl og havde ondt i hovedet. Ja, fair nok. Og det er slemt nok. Jeg har det varmt af helvede til i dag. Jeg gider du ikke tænde blæseren derovre, Rune? Det vil være rart. Det er simpelthen så varmt, og det er også fordi, når man så har drukket rosé, selvom den er svalende, så begynder det altså at sætte forbrændingen i gang. Ja, det, man bliver helt varm i kinderne, samtidig med, at man bliver kold i resten af kroppen. Ja, koldt sved nærmest, ikke? Men hvis I oplevede så meget opbakning, er du så ikke lidt ærgerlig over, at I stopper nu? Nej. Altså, vi har jo virkelig også været stoppet noget tid, altså. Vi stillede ikke op til sidste kommunalvalg, og det der sagen, det er, at vores pointe er jo ligesom kommet fint igennem. Og de sidste par år har vi kunnet sidde sådan, på dem. Ja, så skete det jo også. Altså, det var ikke det hele, men altså. Men nogle af de der tendenser, der har vi kunnet genkende dem, ikke? Og nogle af de der debatter, der er kommet, ikke? Med altså, politik er substansløst. Og alle de der ting, som folk de siger, der er ikke nogen vision af dansk politik og sådan noget. Altså, det var ligesom, det var vores grundpointe. Vi satte bare sådan lidt sjovere. Og nu er der jo kommet Dukkepartiet, som sådan lidt samme koncept, bare uden filosofi og humor. Ja. Og så er der kommet Antidemokratisk Festival. Som er noget helt andet, meget bedre og nyt og fedt. Tak skal du have. Ja, fedt. Det kan jeg godt lige høre. Du lytter til Antidemokratisk Festival i dag. Vi holder fredagsbar. Der er øl, der er rosé, der er chips, der er dip, der er snacks. I studiet havde vi en nihilist de første to minutter, som så viste sig ikke at være en rigtig nihilist, nemlig Mads Vestergaard fra Nihilistisk Folkeparti. Det hed engang den Nihilistisk Folkeparti. Og vi prøver at være lidt konstruktive og finde ud af, hvordan vi så skal holde vores festival. Ja. Og jeg kan godt se, at jeg er faktisk lidt flov over, at du kommer ind og siger, at vi har været på, jeg skal sige, hvis du har nogle idéer derude til, hvad fanden vi skal gøre, så ring på 20 24 7 24 7. Men festivalen eller livet? Eller er livet og festivalen og Nihilistisk Folkeparti. Mads, jeg er faktisk lidt flov over, at du ligesom har pinpointet, at den er meget lidt anderledes, vores festival, i opbygning. Mm. Jamen, I fangede de samme demokratiske strukturer, der tvinger jeres... Ja. Aktivt. Altså, det er også det samme, som Gunnar, han talte om i går, ikke? Det der med, at man bliver trænet til... Ja. Helt fra barns ben at tænke de samme tanker. Jo. Det har vi gjort. Vi har tænkt en festival. Det skal være nogle talere på en scene, og så skal det være sådan, og så er der lidt musik, og så spiser man en pølse, så kommer hjem. Men kan vi så ikke prøve at vaske tavlen helt ren? Jo. Tabula rasa. Starte helt forfra en gang, og så sige, hvis vi skal lave en anderledes antidemokratisk festival, det må det godt stadig være. Ja, det skal det være. Ja. Hvor skal vi så... hvordan gør vi? For det første, hvorfor skal det kun være et sted? Hvorfor kan det ikke være lokalt forankret, så der er sådan folk, de kan lave antidemokratiske festivaler rundt omkring hele landet? Ja. Gør det dog landsdækkende. Det var noget af det første, vi gjorde, at vi skal ikke bare være Københavnerparti. Det får vi aldrig dækning på. Vi skal ud til hele landet, så alle folk kan lave små afdelinger i de hver kommuner. Ja. Sådan skal I også gøre med jeres. Så det er en event? Det er en event. Det er en landsdækkende event. Ja. Jo, jeg skal lige sige, at Poul Erik har ringet ind. Han vil gerne tale om forskellen mellem plutokrati og demokrati. Nå ja, men altså. Hallo? Ja. Hej, Poul Erik. Velkommen til fredagsbar. Tak skal du have. Får du en svalende pilsner derhjemme? Nej, men jeg lige drukket en svalende, der hedder pilsner, det hedder ginger beer, og det smager sindssygt godt. Nej, ja, det er rigtigt. Rodermand. Nå, ja. Der er ikke noget alkohol i. Nej. Og det var plurokrati. Ja, plurokrati. Ja. Undskyld, ja, det er fordi, jeg har drukket lidt. Nå, jamen altså, så er der jo ikke noget at sige til det. Nej. De fleste taler om demokrati, som om, at det er noget meget saliggørende. Og selvom de i virkeligheden, i alle de steder, hvor det gør sig gældende, og i foreninger, boligforeninger, alt muligt, i virkeligheden hylder begrebet plurokrati, som er flertalsvælde i modsætning til folkestyre. Mm. Og det betyder, at ved en afstemning, og så sidder der måske to skvadderhoveder, som mener noget andet end dig og mig, og som derfor har ret, fordi de er et flertal simpelthen. Hvor demokratiet, det er jo noget med, som vi opfatter det, som et godt kompromis. Hvis flertallet mener som os, så går vi ind for flertalsstyre, naturligvis. Og hvis flertallet er imod os, jamen, så går vi ind for minoritetsbeskyttelse. Det er jo klart, ikke? Jo, men hvad er løsningen, Poul Erik? Og det er, at man ligesom sætter sig op over det der små fnideri, som består i, at man hopper på noget øregas fra, og hvad hedder det, valgflæsk, og så stemmer på et eller andet parti, der mener det samme som alle de andre partier, snyder og bryder løfter på samme måde. Hvor det, der måske var brug for, det var noget, der mindede om det, man havde i Finland. Kan du huske Kekkonen? Og han lavede sådan et slags forretningsministerium, hvor der var eksperter, der sad og passede arbejdet, i stedet for nogle folkevalgte. Ja, og altså det er teknokratiet? Ja, i stedet for demokrati, så undgik Finland at blive annekteret af Rusland og under 2. verdenskrig af Tyskland, fordi de simpelthen havde en stærk præsident, var han vel, som ansatte nogle fagfolk til at styre de forskellige ministerier. Og så fik de en lille bonus, hvis de gjorde noget godt, og de blev vist fyret, hvis de gjorde noget skidt. Men han bevarede Finland som et frit land. Og hvad hed han, siger du? Kekkonen. Det kan være, vi skal tjekke ham ud. Ja, det er jo en form for teknokrati, du beskriver. Ja, det kan man godt kalde det, ja. Altså eksperterne styre bestemmer? Og selvfølgelig sådan, så de kommer til at stå til regnskab for deres dispositioner. Ja, jamen det lyder som en rigtig god idé. Har det med... Er det ikke det, der rent faktisk også er ved at ske i Grækenland? Altså, det er dengang, at de blev kom under administration, altså demokrati, startede i Grækenland, og det sluttede i Grækenland. Jo, men på den anden side, det jeg tror, der er den nødvendige løsning, og det er så for at runde af selvfølgelig, og det er, at mens de dernede og simpelthen gerne vil have, i stedet for demokrati, vil have noget anarki, og de vil gerne være fri for at betale skatter, og de vil gerne pensioneres fra de her 25 år eller sådan noget. Hvis det vil jeg sgu også. Nå, ja, i det her vejr kan jeg godt forstå det. Men nu er jeg 78 år, så jeg tror derimod, at der er chance for, at hvis vi alle sammen går ind for lige præcis det modsatte, at blive lidt fattigere, så bliver der råd til at fokusere på noget meget, meget mere farligt end alt det, vi bare lader væk nu. Og det er simpelthen at få kapslet alt det affald, der ligger på havbunden ind, så det kommer ud og ødelægger havet og dermed livsbetingelserne for vores oldebørn. Det er et dyrt projekt, og jeg tror, at olieselskaberne kommer meget langt med det, til når de har et olieudslip, og de kan lægge låg på. Jeg mener, der skal noget til, at man kan kapsle alt det der affald ind i, og det vil koste os alle sammen nogle penge. Og det er som om, at begivenhederne og udviklingen står betydeligt stærkere og er betydeligt vigtigere end et demokrati, og især vigtigere end et plurokrati. Ja, jeg tror, du har i øvrigt med hensyn til havforgiftning, har du en meget stor stjerne hos Rasmus Bruun, fordi han er helt holdt op med at spise fisk. Helt holdt op med at spise tun, fordi han er så bange for forureningen. Jeg er simpelthen så bange for Fukushima-udslip. Ja, altså, og kviksøl, det er jo godt til mange ting, men det er jo ikke alt det sådan set betyder lykken for. Ja. Og det er jo det, der er i fisken, ikke? Jo, altså, som jeg hører dig... Ikke for at generalisere, men ja. Ja, altså, du siger jo, miljø bør være prioritet nummer et. Ja. Og derfra, men hvordan griber vi bedst fat om miljøet? Altså, hvem skal gøre det? Støtter du teknokratiet? Eller hvordan foreslår du, at vi skal... Man kan ikke bruge demokratiet, fordi det gælder om at klare den her og nu og få en øl, fordi det er varmt i vejret og se lidt på fjernsyn og sådan noget. Jamen, det kender vi lidt til her fra Antidemokratisk Festival. Du rører selv lidt i den, har vi fået at vide. Okay, til det jeg tror på, det er, at der skal en god portion info til, og det skal være uden nogen som helst form for demokrati eller for diplomati. Og mens det skal klippes ud med store typer, hvad lurer der er farer, og det værste det er selvfølgelig miljøforurening. Mm-hmm. Så er der andre ting, som jeg tror, man kan løse, men som jeg regner med, at der ikke er nogen, der rigtig gør noget ved. Jeg blev nærmest chokeret, da jeg hørte, at man ikke havde fundet. Nu er vi langt væk fra ende. Fundet den her flyvemaskine med kinesere, der var forsvundet. Og hvis du og jeg kigger på en globus, så kan vi godt regne ud. Og der var også en journalist engang, der gjorde mig opmærksom på det, at den kunne nemt være fløjet til Balochistan, hvor de har fire lufthavne. Der er et al-Qaida-land i Pakistan. Og altså det, jeg tænker på, det er ikke lige selve begivenheden, og der har de flyverne måske nogle kinesere endnu. Men jeg tænker på det, at man læfler mere for nogle populære idéer. Og hurra for ældresjekken og sådan noget. Det er ikke store problemer, ikke? Jo. Hurra. Poul Erik, tusind tak, fordi du ringede ind. Kunne du tænke dig at komme til Antidemokratisk Festival? Selvfølgelig. Du skal bare holde dig opdateret på alle de sociale medier. Ja, vi ved ikke helt, hvor du... Vi ved ikke helt præcis, hvor det bliver holdt endnu. Det finder vi ud af i løbet af de næste par dage. Det er den 2. august, og hvis vi nu implementerer det her gifting, hvor alle kommer, det er sådan en stor sammenskudskilde. Har du nogen idé til, hvad du kunne finde på at tage med så? Ja, lidt afhængig af, hvad der er for sted gør. Jeg tror, det kan samle mange, hvis man også ligesom påpeger, hvad er de største farer ved demokrati. Jeg tænker mere på sådan en lasagne eller en... Nå, altså af mad? Ja, ja, ja, sådan en, ja, hvor man har sådan en, nogle gaver med, måske en flaske vin eller en ting. Eller ja, ja. En, det. Jeg vil anbefale her i sommervarmen de her pragtfulde ginger beer, og jeg mener ikke ingefær øl, men det, der hedder det, som er ingefær sodavand. Er det dem, du, køber du dem nede i Netto? Eller nede i Irma? De har dem både i Irma og i Brusen og i Superbest. Men det kan være, at dig og Paul Erik kan tage den bagefter, ja, hvor man køber ja, dem. Ja, det kan vi godt tage. Okay. Ja, det er men, godt, Paul Erik. Tak fordi du ringede ind, og vi glæder os til at se dig den 2. august. Ha' det godt. Tak for det, Paul Erik. Men han har ret i, at de der ginger beer er skide gode. Jamen, de er da skide gode. De er da skide hammerne gode. Altså rom i, whisky i. Jamen, jeg synes bare, mange af dem er lidt for søde. Vodka i. Jamen, men de er for søde, Frederik. Du kan putte næsten det kommer an på, hvor meget vodka man putter. Du skal putte rigtig meget sprut i. Det er det, der er hemmeligheden? Ja. Okay. Hvordan opsummerer man den? Jamen, han sagde vel grundlæggende, at vi har brug for en mand, en leder, der ikke er en vatpik, ja, som en af de tidligere lyttere i løbet af ugen har sagt, til at klare klimaproblemerne, fordi at det kan demokrati ikke klare, fordi vi tænker kortsigtet på vores egne behov. Jeg tror, det var herr Nøgman, der sagde det med vatpikkene. Det var herr Nøgman. Ja. Han er et fantastisk menneske, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg håber meget, han kommer. Og han sagde, ham der Kekkonen, ham kender jeg simpelthen ikke. Det er jo bare en eller anden finsk. Du er helt overrasket over, at der er noget, du ikke har hørt om før. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke været så meget inde i den finske historie, men det lyder da smart. Jamen det, hvis han har fået det sørget for, at de ikke blev annekteret af russerne. Jamen, jeg vil gerne vide, hvem fik han den belønning af? Hvad mener du? Når det gik godt, så sagde han, så var der en belønning. Han fik ikke, men embedsmændene, hvad det hedder, eller ikke embedsmændene, men eksperterne fik. Altså, han gav en belønning. Han gav belønningerne, okay, ja. Ja, ja, ja. Det var måske en ginger beer. Ja, det kunne det være. Vi skal lige have opsummeret lidt her, inden vi er færdige for i dag, jeg skal gå på weekend. Ja, vi beklager endnu en gang, at det måske blev en lille smule rodet, men det var fordi, vi troede, vi skulle holde en hyggelig fredagsbar, og så blev vi lige pludselig kastet ud i et stykke arbejde, et stykke regulært arbejde. Vi, som alle andre danskere, går på ferie, går på weekend allerede fredag formiddag, ikke? Jo. Så. Men altså, vi har fået nogle gode idéer i dag. Jeg synes, vi skal prøve at tænke lidt mere alternativt, og det kunne også være, at du kunne tænke dig, Mads, at hjælpe os lidt med hensyn til og gøre de rigtige ting. Ja, du har vel ikke så meget at lave, har du folk det med over sommeren? Jeg har faktisk et ugekursus i nihilismens historie her mandag til fredag. Sjovt nok. I næste uge? Næste uge, men ellers kan jeg godt komme med nogle links. Og jeg har også i øvrigt, I skal også noget federe grafik, hvad hedder det? Jeg kan give kontakt til nihilistisk folkepartis grafik og Michel Winkler Krog, som har stået for alt det der lækre grafik. Han kan lave noget rigtig lækkert til jer også. Det vil vi meget gerne. Ja, vi savner lidt det logo. Lidt arbejdskraft, hvis det er. Ja. Og det skal han selvfølgelig ikke have en krone for. Han skal have noget credit og noget ære og noget mægtighed. Det får han. Ja, det får han nok. Det skal han nok få. Narrativ ledelse, drenge. Narrativ ledelse. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen penge, så bliver nødt til at lede med den fortælling, I kan fortælle folk, som de kan genkende sig selv i og være en del af. Det er ligesom Hitler. Nå, han havde masser af penge. Jo, men han havde da også en god historie. Nej, den var ikke så god, men. Han havde en historie i hvert fald. Han havde en historie. Altså, vi er kommet i fedtefadet en gang for at sige, at svastikaet ikonisk set og visuelt set var, det kunne man ikke sætte en finger på. Så vi skal ikke ned ad den vej en gang til. Nej, jeg sagde bare, at han var god til at fortælle historier. Nu er det dyrt af næsekortet, man ender der. Ja, lige præcis. Okay, men det vil vi meget gerne låne, jeres grafiker, som skulle være pisse dygtig. Han skal få alt den credit, han overhovedet kan få. Så synes jeg, at gifting var en god idé. Ja. Det lyder lidt hippie-agtigt, men jeg kan godt se potentialet i det. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé med en landsdækkende event, som altså ikke er et sted. Men en nærmest en event, som ja, vi starter og siger, jamen gå ud på torvet i din by. Franchise, I skal lige rammer frem. I skal lige rammer franchise, frem. Det, ja. Nej, I skal lige rammer ud. Det, ja, det var det, vi gjorde. Vi sagde, hey, vi sørger for valgplakater, vi sørger for det, vi sørger for det. I skal gøre det og det og det. Ja. Så kommer vi fra hovedtingen, ja, og leverer noget ud til jer. Derfor skal I sørge for at lave mulighed for, at folk har et sted på jeres hjemmeside, hvor de lokalt kan lave og skrive osv., så de ikke skal sidde og have fat i alle de ting. Der skal I som centralt netværk sørge for, at det kan ske rundt omkring lokalt, fordi I giver frameworket. Ja, ja, ja. Okay, det lyder rigtig godt. Det er en rigtig god idé. Så synes jeg, det med hundevalpene var genialt. Det var måske også, det var også en egen idé. Det er det. Jeg synes simpelthen, det var en genial idé. Thumbs up. Så var det der med twerking, det må vi lige snakke om. Nå ja, det kommer vi ikke langt. Jeg er ikke en særlig god twerker. Nej. Jeg ved bare, at det er det nye sort, eller lige røde. Eller. Det er også fair nok. Mads, tusind tak, fordi du kom til fredagsbar. Håber, du er blevet lidt mere beruset, end da du kom. Ja, skål. Det er jeg i hvert fald. Skål! Skål, og have en rigtig god weekend derude. Fredrik, du er faktisk blevet sådan et rødmosset i ansigtet. Jeg er blevet nærmest sådan et rødmosset i ansigtet. Og du har sidd på panden. Vi kan ikke stoppe programmet og gå på weekend uden vores laborat C6-citat. C6! Husk,